Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, ο Λούθε. Δεν θα τα πάμε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στην καθημερινή μας εκπομπή για ζώδια, πολιτισμό και αθλητισμό. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, στο The Press Project, είτε μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδα μας στο thepressproject.gr, πόσο σαρδάμ μπορώ να κάνω στην αρχή, στο ραδιόφωνο. Ιστιοσελίδας είναι πολύ πιο σωστό αυτό, στο ραδιόφωνο, ναι, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα. Ειδική καλησπέρα εδώ στο chat στο YouTube, στην Έλλη για παράδειγμα, που λέει ότι μας ακούει ενώ οδηγάει, καλά μέχρι εδώ, για να μην ακούει τους περίεργους θορύβους που κάνει το αυτοκίνητό της. Έλα, Παναγία μου. Πόσο δηλαδή, τι θορύβους κάνει? Δεν ξέρω, αλλά βοηθάμε στο να μην ακούγονται ήχοι. Δηλαδή είμαστε καλύτεροι από το κάτι τέτοια. Σίγουρα είμαστε καλύτεροι από αυτό. Το οποίο το παίρνω σκοπλιμέντο, ευχαριστούμε, μπράβο μας. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Με τι θα ήθελες, τι τραβάει η όρεξή σου? Με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε? Με παιδεία. Σήμερα η εκπομπή έχει μπόλικη παιδεία. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό που περιεγράφει χθες ως σιωπηρή επανάσταση. Ωραία, φίλε. Αυτή η τίτλη να λείπανε. Είδες το βίντεο? Ήσουν εκεί? Όχι. Δεν ήσουν εκεί? Όχι. Ούτε απ' έξω ήμουνα, γλίτωσα το ξύλο. Δεν υπάρχει λόγος τώρα κατευθείαν να αναφερθεί στο ξύλο. Δεν χρειαζόμαστε εδώ την προπαγάνδα. Πάμε να κάνουμε μια ήρεμη, ψύχρεμη αποτίμηση της τετραετίας αυτής. Βεβαίως. Όπως την έκανε ο Μικάλεφ. Θα βάλουμε τα πράγματα έτσι με ψυχραιμία στη θέση τους. Ναι. Όπως το επιδίωξε και ο Πρωθυπουργός. Το παρατήρησες όταν είναι λίγο αχτένιστος σε αυτή την ομιλία? Όχι. Και είπε και καλά τώρα φιγούρα ότι θα φύγω γιατί έχω να δω τον Υπουργό των ΗΠΑ. Άσε ρε φίλε τώρα, εντάξει. Και εμείς δηλαδή φεύγουμε να δούμε τον Υπουργό Εξωτερικών, να δεν το κάνουμε θέμα τώρα στις ομιλίες μας, να το πούμε δυνατά. Και είπε και χειροκρότημα από κάτω. Λέει, με συγχωρείτε, θα φύγω. Έχω να συναντήσω τον πρόεδρο, από κάτω. Ήταν γεμάτη η αίθουσα, ήταν στο Μέγαρο Μουσικής. Τι είναι όλοι αυτοί? Τι ήταν όλοι αυτοί? Τι είναι όλοι αυτοί? Σε ποιου είδους κομματικά καθήκοντα είναι το να είσαι εκεί? Δηλαδή ήταν θλιβερή η εικόνα. Στο σημείο ειδικά που γελάει κάποιος, γελάνε κάποιοι την ώρα που μιλάει ο Μητσοτάκης και χειροκροτάει ο κόσμος ώστε να μην ακουστεί το γέλιο πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη, που σηκώνονται οι άλλοι, πολύ αυθόρμητα, έτσι. Είναι μια πολύ θλιβερή στιγμή. Θα πει κάποιος, αυτό σας έμεινε? Όχι μόνο, αλλά δεν ξέρω, μου έκανε πολύ κακή εντύπωση. Δηλαδή, πολλοί χαρακτηρισμοί πέρασαν από το κεφάλι μου για όλους αυτούς, που είναι και το καλύτερο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τους βλέπεις τους άλλους, τα στελέχη, κουστούμαρισμένοι όλοι, να πανηγυρίζουν για την παιδεία, να χειροκροτάνε σαν καλή κλακαδόρη την Υπουργό Παιδείας, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Συρίγο, ο οποίος ως σημαντικότερη στιγμή ξεχώρισε το όταν συνελήφθησαν 4 άτομα μέσα στην ΑΣΟΕ και είπε κιόλας ότι είχαμε να δούμε σύλληψη για καταστροφή δημόσιας περιουσίας από το 1974. Έχουμε δεν κάποιο... θέλω τώρα να πω τι συνέβαινε πριν το 1974. Ο κύριος Συρίγος γενικά δεν αποφεύγει, το λέω εύσχημα, τέτοιες αναφορές στην προμεταπολίτευσης εποχή. Το σημειώνω στατιστική μόνο. Την εχουντικός λέμε τώρα. Ότι... δεν αποφεύγω τις θετικές αναφορές στην προμεταπολίτευσης εποχή. Με λίγα λόγια, περιγράφεις ένα χουντικό. Εγώ λέω στατιστικά, και αυτό λέμε ως εκπομπή, ότι στατιστικά το θυμόμαστε και με τα αστυνομικά τμήματα που υπήρχαν το 1973 και λοιπά. Και τα ακούσαμε και στην ομιλία του και είναι ενδεικτικό του που στάθηκε. Δηλαδή εγώ επέλεξα να ακούσω περισσότερο Άγγελο Συρίγο από Νίκη Κεραμέως. Γούστα. Γούστα είναι αυτά. Ναι, και γενικά, αν το Υπουργείο σου είναι το Υπουργείο για το οποίο συζητάμε, είναι το Υπουργείο Παιδείας και δεν είσαι, ας πούμε, Υπουργός Μπάτσων, Προστασίας του Πολίτη, πώς λέγεται τέλος πάντων, τότε είναι λίγο περίεργο να αναφέρεσαι με υπερηφάνεια στη δράση του Υπουργείου των Μπάτσων. Ναι. Γιατί η δική σου αποστολή θεωρητικά θα πρέπει να έχει σχέση με την παιδεία. Ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, είναι ποτέ δυνατόν να νιώθει ο άλλος υπερήφανος για το ότι ξυλοκοπούν τους φοιτητές του? Είναι δυνατόν να νιώθει ικανοποίηση για το ότι μπαίνουν τα μάτια στο πανεπιστήμιο και δέρνουν τα παιδιά στα οποία θα διδάξει αυτός? Αυτό δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε για τα 4 άτομα εκεί με τη Βαριοπούλα. Αυτό ήταν το περιστατικό. Καλά, που γέμισε περηφάνεια τον κύριο Συρίγο, που το συνέδεσε με την καταπάτηση του πανεπιστημιακού ασύλου που έγινε το 2019. Βεβαίως αυτό θα μπορούσε να συμβεί και με το άσυλο μετά από εντολή να μπει η αστυνομία. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι ποτέ δυνατόν να επέρεσε για συλλήψεις. Εγώ δεν σου λέω ότι θα διάλεγε τον Ντουσάκη τώρα. Προφανώς δεν θα διάλεγε στην πιο αδύναμη στιγμή της επιχειρηματολογίας και θα διάλεγε εκεί που συμβολικά νιώθεις ότι έχεις το πάνω χέρι. Αλλά είναι Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, συζητάς για τα επιτεύγματα στον χώρο της παιδείας. Ναι. Μπορεί να μην συμφωνούμε στο ποια είναι αυτά, αλλά τουλάχιστον ας αφορούν την εκπαίδευση. Δηλαδή, ο μύθος εδώ είναι ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο της εκπαίδευσης είναι τα μπάχαλα. Τι δεν μας αφήνει να έχουμε τα πανεπιστήμια που ονειρευόμαστε? Οι καταληψίες, γιατί βλέπετε, είναι φοβερό. Δηλαδή, το φοιτητικό κίνημα δεν έχει ξαναγνωρίσει τέτοιες δόξες. Είναι απίστευτο, δηλαδή, το τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή είναι τρομακτικό. Και λες ότι οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, ας κάνουν τον κόπο, ακόμη και αν διαφωνούμε για το πώς θα το αποτιμήσουμε, έστω να συζητήσουν για εκπαιδευτικά ζητήματα. Αλλά βεβαίως ξέρετε τι θετικό έχει η καταστολή και το δόγμα της τάξεως και της ασφαλείας και όλα αυτά, ότι δεν χρειάζεται να μιλάς για τίποτε άλλο. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς κάνουν. Δηλαδή, λες πώς είναι η Αθήνα, πώς είναι να περπατάς στην Αθήνα, πώς είναι τα πεζοδρόμια της Αθήνας, και σου λέει μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα. Και πας, ξέρω εγώ, σβήνεις κανένα γκράφιτι, συλλαμβάνεις κανένα αρχικό. Σου λες πώς είναι παιδιά στην παιδεία, ξέρω εγώ, πώς πάμε από βιβλιοθήκες, από τείχους. Αυτό είμαστε καλά, από τα βάνια πάμε καλά. Αυτό το είπε ο Μητσοτάκης, ότι είμαστε με τις, βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριοπούλες. Πολύ ωραίο σύνθημα, είχε πάει πάρα πολύ καλά την πρώτη φορά. Θα θέλαμε εδώ, όπως είχαμε κάνει και με το βίντεο χειμώνας, τότε που μας λέγανε για τη φοβερή και τρομερή κακοκαιρία, να είμαστε οι τύποι που θα πούμε ότι δεν υπάρχει βιβλιοθήκη στο βιολογικό αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ντουβάρια. Για να ξέρουμε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίζουμε τα ντουβάρια από τις βιβλιοθήκες. Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη, υπάρχει μια μεγάλη βιβλιοθήκη του Απιθύτα, στην οποία τα ΜΑΤ είχαν την τιμή να ρίξουν χημικά μέσα κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων. Για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί η εναλλακτική πραγματικότητα πολλές φορές καταντάει λίγο εξοργιστική. Το ξανακούσαμε αυτό το συνθηματάκι, ναι, όπως ξανακούσαμε το περισιοπηρής επανάσταση και χειροκροτούσαν από κάτω οι κλακαδόροι. Έξω από αυτό, για να δούμε και το πρώτο. Εκεί γίνεται η αληθινή επανάσταση. Που κλείνεται η επανάσταση της επαναστάσεως. Και επειδή εμείς είμαστε των συμβολισμών, η εκδήλωση λεγότανε 4 χρόνια έργο για την παιδεία. Αλλαγή στην πράξη. Και μπορούμε, αν το κοντρόλ είναι έτοιμο με το πρώτο βίντεο, να δούμε ακριβώς, πολύ ξεκάθαρα, την αλλαγή στην πράξη. Και ποιο δεν γίνεται παιδεία με μάρι, παιδεία δεν γίνεται παιδεία. Hey! αρπάξανε. Αέρας αλλαγής. Ναι. Είναι αυτός ο αέρας που θέλουμε να φυσάει. Αυτό το γλυκό αεράκι που θέλουμε να φυσάει όταν διαμαρτύρονται. Εδώ πέρα είχαμε και μια κοινή διαμαρτυρία, όπως ξέρετε. Αυτή την περίοδο υπάρχουν αγώνες που διασταυρώνονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν μπορείς να βαράς και να πετυχαίνεις και καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς μαζί, το υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για τον μπάτσο. Είναι εκεί πέρα με μία γλωμπιά δύο κινήματα. Mm-hmm. Καταλαβες. Οπότε τι άλλη χαρά να του δώσεις αυτού του ανθρώπου. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να μας είναι πολύ οικία η εικόνα, μπορεί να την έχουμε δει δηλαδή πάρα πολλές φορές, να μην μας κάνει εντύπωση, αλλά θυμίζουμε ότι βία μπορεί να ασκείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή βία μπορεί να ασκηθεί κατά τη σύλληψη, την ώρα που διαπράτεται κάποιο αδίκημα, εφόσον υπάρχει αντίσταση. Εντάξει, τότε ασκείται βία. Δεν ασκείται βία όταν έχει τις μαύρες του, ας πούμε, να το πω ευγενικά, ο οποιοσδήποτε ένστολος. Ή όταν δεν θες να ακούγονται συνθήματα για να κάνεις μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. Γιατί, για να λέμε και τα αυτονόητα, υπήρχαν μερικές εκατοντάδες άνθρωποι. Υπήρχε ένα μπλοκ εκπαιδευτικών, υπήρχε ένα μπλοκ φοιτητών, φοιτητριών, υπήρχε ένα μπλοκ σπουδαστών, σπουδαστριών που διαμαρτυρήθηκαν έξω από αυτή τη φιέστα. Το βλέπετε κι εσείς, ούτε καν στο δρόμο δεν είναι. Δηλαδή, κανένα από τα εκτός πραγματικότητας προσχήματα που έχουμε ακούσει. Και αυτό είναι το πρώτο ντου που γίνεται, που βλέπουμε στο βίντεο, στο οποίο φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι είναι μια απρόκλητη επίθεση. Βλέπουμε και τις κλοπιές. Τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και ένας εκπαιδευτικός στο κεφάλι, όπως μας είπαν οι άνθρωποι, το δημοσιεύσαμε χθες. Και ένας αστυνομικός. Ναι, στο μάτι, με συγχωρείς. Και φαίνεται και ένας ματατζής που του άρεσε πάρα πολύ το πανό, οπότε τραβάει το πανό. Θα το βάλει στο δωμάτιό του αυτός. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μην κλέβετε πανό, άμα θέλετε να φτιάχνετε δικά σας. Πώς μας λένε εμάς, γιατί δεν κάνετε διαδήλωση για κάποιον που σκέφτονται κάθε φορά. Το ίδιο ισχύει και με τα πανό. Παιδιά, είσαι στην αστυνομία, επειδή μας παρακολουθούν πάρα πολλοί αστυνομικοί, το λέμε. Είσαι στην αστυνομία, σου αρέσει ένα πανό. Δεν απλώνουμε το χέρι να το πιάσουμε. Δεν κάνουμε έτσι. Εντάξει, θα φτιάξει δικό του. Θα σου πούμε εμείς πού θα πάρεις τα υλικά. Θα καθίσετε εκεί, αν έχετε κάποια ώρα δημιουργικής απασχόλησης, όσο ξέρω εγώ στα διαλύματα είναι. Κάποια ώρα που δεν δέρνεται μια κατηγορία διαμαρτυρόμενων πολιτών. Σε εκείνη την ώρα που μπορεί να σας έχουν κάποιο παραθυράκι δημιουργικής απασχόλησης, θα φτιάξει ένα δικό σου ωραίο πανό. Mm-hmm. Εντάξει, δεν παίρνουμε τα πανό από τα άλλα παιδάκια. Yeah. Καλές απόψεις, είναι στυλ καλές απόψεις της φάρμασης. Το λέω επειδή ξέρω ότι μας παρακολουθούν και είναι μια ευκαιρία για μια διαπαιδαγώγηση. Mm-hmm. Αυτά γίνανε χθες το απόγευμα έξω από το Μέγαρο. Υπάρχει ένα βίντεο του δημοσιογράφου της Αυγής, του Κώστα Παπαντονίου, που δείχνει το δεύτερο ντου. Μπορείτε να το βρείτε και στο σχετικά δημοσιεύματα στην Αυγή, αλλά και στο άρθρο από το προφίλ του στο The Press Project. Μας μίλησε και η Δήμητρα Τάσου, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αριστοτέλη. Είπε πολύ απλά ότι αυτή είναι η πολιτική τους. Αυτό που είδαμε και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε δει, το έχουμε παρακολουθήσει, το έχουμε καλύψει. Αλλά αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι αυτού του είδους το ξύλο δεν είναι μόνο κυριολεκτικό, έχει και μια μεταφορική σημασία για το πώς συμπεριφέρεται η κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει το θέμα της αξιολόγησης που τρέχει και λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τόσο σε δικιά μας εκπομπή με τον Σωτήρη Σιαμανδούρα όσο και στην Κοινωνία Ώρα Πρες της Νεκταρίας Ψαράκη και της Γεωργίας Κρεμπάρδη με μέλος ΕΛΜΕ, πρώην μέλος ΟΛΜΕ και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας τον κύριο Κόπτση να μιλούν ο καθένας να παραθέτει τη δική του οπτική και έχει προκύψει όπως μας το γράφετε στο chat φυσικά και το έχουμε δει ένα ζήτημα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Καταρχάς να πούμε ότι εμείς έχουμε όλη αυτή την ώρα τον τίτλο από κάτω που γράφει «Επιμόρφωση νεοδιόριστων», γιατί όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι μέρος mm-hmm. της επιμόρφωσης ναι, ναι, ναι. Των εκπαιδευτικών. Δηλαδή βγαίνεις έξω, τρως τις φάπες σου. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι, να σας πω παιδιά, στην παιδαγωγική, δεν θεωρείται μόνο η αυστηρά και τυπικά εκπαιδευτική διαδικασία φορέας της διαπαιδαγώγησης. Όλες οι ανθρώπινες, όλες οι κοινωνικές εμπειρίες συνεισφέρουν στη διαπαιδαγώγηση. Οπότε πάει όλος να διαμαρτυρηθεί. Τρώει ένα βρωμόξυλο. Επιμορφώθηκε. Έχει κάνει το κράτος εκείνη την ώρα το καθήκον του να εξηγεί στον άνθρωπο αυτό πώς θα πάει η δουλειά. Οπότε, Θάνο, να δούμε τις εικόνες. Ναι, πριν από αυτό, μία καλησπέρα στον αγαπητό Περιπτερά που μας ακούει κονσέρβα. Είναι ο Περιπτεράς του Ορέστη. Του Ορέστη. Ο οποίος λέει να δώσουμε χαιρετίσματα στον Περιπτερά του που τους ακούει κονσέρβα. Και μια που δίνουμε τώρα χαιρετίσματα, να δώσουμε χαιρετίσματα στην φίλη χθες που γυρνάει από τη συναυλία. Έγινε story αυτό. Η μητέρα της τη ρωτάει αν βγήκε μια λέει στη μητέρα της ότι την βγάλαν και φωτογραφίες και η μητέρα της τη ρωτάει θα σε δείξουν στο Press Project, και έτσι εμφανίστηκε στις φωτογραφίες του ΣΟΥΚ που είναι το πρακτορείο στο οποίο συνεργαζόμαστε. Και χαρήκαμε πάρα πολύ. Εμείς χαιρετίσματα στη μαμά. Ναι. Ή στην κόρη, δεν ξέρουμε ποια από τις δύο μπορεί να μας ακούει τώρα. Λοιπόν, πάμε να μετά δούμε αυτό το ευχάριστο διάλειμμα ήρθε η ώρα. Την επιμόρφωση. Η λοιπόν, επιμόρφωση. Θα επιμορφωθείτε και εσείς, να σας πούμε. Να επιμορφωθούμε μαζί. Να πούμε ότι. Αρχικά, η επιμόρφωση που γίνεται είναι ένας τεράστιος φάκελος. Είναι πάρα πολλά αρχεία. Τα περισσότερα από αυτά είναι παρουσιάσεις που έχουν διάφορα ζητήματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Και από αυτά τα πάρα πολλά αρχεία, το πρόβλημα εντοπίζεται στα quiz που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να λύσουν, να απαντήσουν. Mm-hmm. Και στο χρόνο που δαπανάτε που είναι εκτός εργασιακού ωραρίου. Το θέμα λοιπόν είναι τα quiz. Και από χθες, καθώς μπαίνουν με τους κωδικούς τους στο τάξη κλπ, εμφανίζονται διάφορα screenshot από νεοδιόρους εκπαιδευτικούς που καλούνται να απαντήσουν σε αυτά που θα δείτε τώρα, μεταξύ άλλων. Ναι, να πούμε ότι είναι διτό δηλαδή το πρόβλημα. Ένα είναι το πότε θα το κάνουν αυτό, θα το συζητήσουμε μετά. Υπάρχει ένα ζήτημα και με το περιεχόμενο. Πάμε να δούμε μερικές τέτοιες εικόνες, αν μπορούμε. Κουρτίνα 1, εικόνα 1. Έχεις ένα μαθητή που δεν συμμορφώνεται στους κανόνες. Γιατί δεν συμμορφώνεσαι, ρε. Εντάσσεται όμως τους ευάλωτους πληθυσμούς. Και καλά. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη στάση του. Ανθεκτικός εννοώ ότι δεν λυγίζει εύκολα στα βασανιστήρια. Τι, όταν λες ότι είναι έργα θα πάρουμε και αντέχει. Ναι. Λέει, ρεύμα αντιλογίας έως και αναρχικός. Αυτό εγώ πάντα το διαβάζω με τόνο την τελευταία ημέρα. Δηλαδή φανταστείτε το με ύφος παλιού γυμνασιάρχη, λυκιάρχη. Είσαι αναρχικός παιδί μου. Πώς θα αντιμετωπίσεις το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, επόμενο. Περίμενε. Υπάρχει μια αναφορά εδώ για προβληματικούς μαθητές. Το σχολιάζουν εκπαιδευτικοί. Δεν φαίνεται να είναι πολύ καλός αυτός ο όρος. Στο 3 είναι το προσωπικό μου αγαπημένο μέχρι στιγμής. Δηλαδή, κάτσε τώρα. Αυτό, οι προβληματικοί μαθητές. Ναι. Το στίγμα στην τάξη, η κοινωνική γένεια των περιθωριοποιημένων. Να πούμε ότι νομίζω ότι ο ορθός όρος είναι τα ντουγάνια. Οι ηλίθιοι μπορούμε να λέμε. Δεν ξέρω τι είναι παιδαγωγικά σωστότερο να προσλαμβάνουν, λέει τώρα, τι γίνεται με τους προβληματικούς μαθητές. Νομίζω ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο που υπάρχει αυτή η λεπτότητα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι όλοι κανονικοί και είναι και ένας τώρα που δημιουργεί πρόβλημα. Ναι. Τι θα γίνει με τη φάση. Ο προβληματικός μαθητής. Πολύ ωραία. Ναι, κάτσε ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, έχουμε Το 3 είναι το προσωπικό μου αγαπημένο λοιπόν, γιατί καλούνται να κρίνουν με βάση την εμφάνιση των μαθητών και να δώσουν χαρακτηρισμούς, το κείμενο να μην υπερβαίνει τις 100 λέξεις. Και βλέπουμε εδώ διαφορετικές φωτογραφιούλες μαθητών, τις οποίες ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τις χαρακτηρίσει με την εμφάνιση. Το είδα μερικές προτάσεις τέτοιες. Όλα... Κλαρινό γαμπρός. Εγώ είδα το όλα παιδιά είναι. Ο φίλος μας ο Αντώνης ο Γαζάκης. Ναι, ο Αντώνης Γαζάκης. Το έγραψε αυτό. Ναι. Και λέει ένα παιδί, δύο παιδί, τρία παιδί. Γιατί υποθέτουμε ότι η δουλειά του σχολείου δεν είναι να αναπαράγει, να επιβεβαιώνει στερεότυπα που βασίζονται στην εξωτερική εμφάνιση. Μην τους βάζει λοιπόν σκιτσάκια για να αποφασίσουν τι είναι ο κάθε μαθητής. Δεν θέλουμε να αποφασίζει με βάση την εξωτερική εμφάνιση των μαθητών ο εκπαιδευτικός, με βάση το ντύσιμο ή το στυλ. Έτσι δεν είναι. Ότι τον εβάζει να το κάνει. Αλλά ας κρατήσουμε εμείς την ψυχραιμία μας. Υπάρχει ένα άλλο πολύ ωραίο απόσπασμα. Ναι, ναι. Είστε διευθυντής-διευθύντρια σε ένα σχολείο που παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ντόπιων μαθητών προς γειτονικές σχολικές μονάδες. Σταδιακά το σχολείο έχει μεταμορφωθεί σε σταυροδρόμι πολιτισμών και καταβλισμό στιγματισμένων. Πώς θα ανατρέπατε αυτή την κατάσταση, έχοντας ένα χρόνο διορία για να επαναφέρετε την κανονικότητα του σχολείου και την προηγούμενη καλή φήμη του? Η κανονικότητα, η καλή φήμη του σχολείου. Αυτή είναι η ορολογία που θέλουμε να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί του 2023. Και προσέξτε και το άλλο. Είναι το σταυροδρόμι πολιτισμών, που έχει κάτι ποιητικό. Συναντιούνται διαφορετικές κουλτούρες και καταβλισμός στιγματισμένων. Καταβλισμός. Μ' αρέσει το λένε και αρνητικά. Έχει μεταμορφωθεί και πρέπει να ανατραπεί η κατάσταση από σταυροδρόμι πολιτισμών. Έχει γίνει το σχολείο, σταυροδρόμι πολιτισμών έχει γίνει εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις, δεν, δεν είναι όλα τα παιδιά λευκά? Ναι, δηλαδή από εκεί που ήμασταν μια χαρά κανονικό το σχολείο, λευκά ήταν όλοι κανονικοί. Όλα. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό, δηλαδή στα σκιτσάκια αυτά που είχαμε, ναι, το κανονικό αυτό, το ξανθό, το καλοντημένο. Α. Ήταν κανονικό λοιπόν το σχολείο και ξαφνικά πάνε και μου το κάνουν σταυροδρόμι πολιτισμών. Του λέω τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Και άμα μπήκε αναρχικός. Και μπαίνει και ο άλλος αναρχικός που δεν λυγίζει με τίποτα. Αρχίζω, βγάζω νύχια, κάνω. Πολύ ανθεκτική. Ρε παιδιά, είναι πολύ ανθεκτική η αναρχική. Αυτό είναι το κακό με τους αναρχικούς. Είναι, δηλαδή δεν λυγίζουν εύκολα με τα νεότερα παιδαγωγικά εργαλεία βασανισμού. Αυτό είναι το περίεργο. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει στις ερωτήσεις ίσως μια υποκρυπτόμενη κουλτούρα. Έτσι δεν είναι? Κάπως φαίνεται να υποδηλώνεται αν διαβάσεις πολύ διεισδυτικά ανάμεσα στις γραμμές, όπως λένε. Στα εγγλέζικα μπορείς να διακρίνεις έναν συντηρητισμό, θα έλεγα εγώ. Ναι. Οπότε είπαμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με αυτά τα οποία είναι, μάλλον θα έλεγα, σοκαριστικά. Μας λέτε τώρα ότι διαβάζουμε τρογές, δεν διαβάζουμε τρογές. Υπάρχει, ναι, ανακοίνωση από το το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην υπουργό, τον Νίκο Φίλη, καλώντας το ΙΕΠ να απαντήσει. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει με το ΙΕΠ, μας έχουν πει ότι θα υπάρξει κάποια απάντηση και επίσης να πούμε ότι αυτό αφορά τα quiz σε έναν ευρύτερο όγκο που έχει άλλα προβλήματα, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι γραμμένο από καθηγητές πανεπιστημίου κλπ. Σε ένα κομμάτι παρουσιάσεων. Δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να είμαστε και σωστοί. Τα προβλήματα εντοπίζονται λοιπόν στα quiz. Αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε με αυτό το υλικό. Και προκαλεί ερωτήματα το πώς. Γιατί, ναι, υπάρχει και μια διαφορά, άμα το διαβάσει, σχέση με το υπόλοιπο υλικό, το πώς βρέθηκαν αυτά τα πράγματα εκεί πέρα. Με την ίδια τη διαδικασία, παιδιά, την έχουμε μελετήσει. Είχαμε αφιερώσει μια ανασκόπηση. Νομίζω είναι από τα αρκετά επιτυχημένα μας επεισόδια. Ασχολούμαστε με το εκπαιδευτικό υλικό και την διαδικασία παραγωγής του. Σε μια από τις πιο φωτεινές στιγμές της πρόσφατης σάτιρας που μας έχει προσφέρει η κυβέρνηση, που ήταν το σκόιλ υλικικού. Λοιπόν, μία πλευρά είπαμε ότι είναι αυτή, μία άλλη είναι ότι αυτό πρέπει να το συμπληρώνουν και μάλιστα με πολύ αυστηρές προδιαγραφές και με πολύ υψηλές απαιτήσεις ως προς το χρόνο που θα πρέπει να ξοδευτεί για αυτή τη δουλειά, να μην πω σπαταληθεί. Θα πρέπει να το κάνουν οι εκπαιδευτικοί από γευματάκι. Έχεις πάει αργία, μεγάλη εβδομάδα, καθαρά Δευτέρα. Γιατί όχι? Γιατί όχι? Βραδάκι, μήνυμα στο Viber. Δεν το κατάλαβα. Θα παίρνει τηλέφωνο η Κεραμέως. Λες, κυρία Κεραμέως, είμαι στην εκκλησία, ναι, όχι τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, γεια σας. Ναι, αλλά κάνουμε μια επανάσταση εδώ, κύριε μου, σιωπηρά. Επανάσταση. Όχι και πολύ σιωπηρά. Τι Κυριακή μου λέτε τώρα? Ναι. Καλά, εντάξει, δεν είναι και παράλογο να πάρει τηλέφωνο Κεραμέως. Εδώ στέλνει φοιτητές στην ασφάλεια με διώξεις, με ειδικές παρεμβάσεις. Πολυτεχνείο Κρήτης, βλέπε. Και τηλεφωνάκι σε γονίσια πέσει εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε την συνέντευξή μας. Ναι, και επιστρέφουμε. Οπότε, σε ένα λεπτάκι. Διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στο τηλέφωνο τον Θοδωρή Μαυρίδη. Είναι νεοδιόριστος δάσκαλος. Είναι και μέλος της Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ. Για να μας τα πει καλύτερα. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι? Ναι, ναι, θα μιλάμε στον ελληνικό. Ναι. Διαβάζουμε τροιές, επειδή ξέρω ότι άκουγες την εκπομπή και το ρωτάει και ο κόσμος. Όχι, δεν είναι τρολιές φυσικά. Είναι το πραγματικό περιεχόμενο ή κομμάτια του περιεχομένου, κυρίως από τις εργασίες που θα πρέπει να κάνει κανείς, από κάποια quiz αυτοαξιολόγησης, έτσι ονομάζονται, για να δεις άμα κατάλαβες καλά, ας πούμε, τις διαφάνειες και τα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει κανείς. Το έχεις κάνει, είναι... Θοδωρή, το έχεις... Όχι, όχι. Έχω πει, έχω διαβάσει, έχω δει, αλλά δεν θα την κάνω εγώ τη διαδικασία. Γιατί, να το πω αυτό εξ αρχής για να μην το ξεχάσω, πλασάρεται σαν υποχρεωτικό, όμως δεν επηρεάζει καθόλου μα καθόλου ούτε την μονιμοποίηση των αδιόριστων, ούτε επηρεάζει καθόλου την μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων. Το μόνο που επηρεάζει είναι μια βαθμολογική εξέλιξη, η οποία ουσιαστικά χρειάζεται για να γίνει κάποιος στέλεχος εκπαίδευσης, να πάρει κάποιες θέσεις στελέχους. Οπότε, ας πούμε, εννοείται ότι εγώ προσωπικά δεν αντέχω και δεν πρόκειται να την υποστώ αυτή τη διαδικασία. Ποιο είναι το σκεπτικό αυτής της διαδικασίας, δηλαδή τι υποτίθεται ότι κάνει αυτό που παρακολουθήσαμε? Είναι μια πραγματικά εξευτελιστική διαδικασία. Το πιο τρανταχτό που εύκολα το βλέπει κανείς είναι το περιεχόμενο, αλλά να πω πριν πω για το περιεχόμενο ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των παιδιών, τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σαν εργαζόμενοι, ούτε τις ανάγκες του δημόσιου σχολείου. Είναι εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχεται τώρα το Υπουργείο να επιμορφώσει ανθρώπους που δουλεύουν 8, 10 και 20 χρόνια. Ως αναπληρωτές. Γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι δούλευαν πολλά χρόνια στην εκπαίδευση με συμβάσεις, σαν αναπληρώτες και αναπληρωτές, και έρχεται τώρα να τους επιμορφώσει για τη δουλειά τους. Ενώ απουσιάζει ουσιαστικά μια οποιαδήποτε επιμόρφωση σε νέους εργαζόμενους που προσλαμβάνει με συμβάσεις, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ίσως πολλά χρόνια, η πρώτη χρονιά δουλεύουν, δεύτερη χρονιά, αλλά έρχεται να επιμορφώσει ανθρώπους που μπορεί να έχουν στην πλάτη τους και 20 χρόνια εργασίας. Άρα, ας πούμε, είναι μια έτσι κι αλλιώς τραγική, ας πούμε, διαδικασία, ότι καλά τώρα θυμήθηκε ή δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί έρχεται να το κάνει και μάλιστα με τόσο, πώς το λένε, βιασύνη και ασφυκτικά χρονικά περιθώρια? Άμα κάποιος δηλαδή το ψάξει και το βαθύνει λίγο, είναι ότι θέλει να ξεκοκαλύσει τα ΕΣΠΑ, γιατί, ας πούμε, θα πάρει χρηματοδοτήσεις από αν, ας πούμε, γίνουν επιμορφώσεις κτλ. Που και εκεί καμία διαφάρεια δεν υπάρχει για το πόσα λεφτά θα πάρει, πού θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα λεφτά κτλ. Αλλά τα προβλήματα, για να καταλήξω στο περιεχόμενο που είναι έτσι και λίγο η κουβέντα που ανοίγει πιο εύκολα και πλατιά στην κοινωνία. Τα προβλήματα, να πω πρώτα ότι ανοίγει μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, μια πολύ κρίση, μια σοβαρή κρίση ανισότιμης επιμόρφωσης σε κάθε εργαζόμενο-εργαζόμενη για το αν θα μπορέσει, παράδειγμα, να παρακολουθήσει, να ανταπεξέλθει σε όλη τη διαδικασία με εργαζόμενες, εργαζόμενοι που έχουν τις οικογένειές τους κτλ. Δηλαδή, σε αναγκάζει, αν θες να περάσεις αυτήν την επιμόρφωση, να το κάνεις στις άδειές σου, στις Κυριακές σου, στις αργίες σου, στις διακοπές σου κτλ. Αυτό είναι κάτι επίσης, που είναι... Προβλέπετε αυτό? Είναι νόμιμο? Όχι. Όχι. Καταρχάς, αλλά... είναι βέβαιο, υπάρχει κάποια απάντηση από το Υπουργείο? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος τρόπος να μην γίνεται στον ελεύθερό σας χρόνο? Πώς μπορεί αυτό να περιγράφεται ως υποχρεωτικό και να μην γίνεται σε εργάσιμες ώρες? Τώρα, συγγνώμη που ρωτάω και εγώ πράγματα που... Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ λογικό ερώτημα, το οποίο πολλές φορές είναι το πρώτο και εύκολο πράγμα που ρωτάει κανείς, ότι μα καλά, ας πούμε, άμα κάτι είναι παράνομο, πώς το κάνουνε? Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να προχωράει σε πράγματα τα οποία είναι κόντρα στους νόμους. Όποτε μπορεί να αλλάζει λίγο το νόμο για να το περάσει, αλλά παλιότερα για να συμπεριγράψουμε μια κατάσταση. Η επιμόρφωση και αυτό που ζητάμε σαν εκπαιδευτικό κίνημα, σαν εκπαιδευτική, η επιμόρφωση ουσιαστικά γινόταν με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα και μέσα στο εργασιακό ωράριο πάντα, αν δεν υπήρχε απαλλαγή. Τι εννοώ. Υπήρχε παλιότερα η απόσπαση ουσιαστικά στο διδασκαλείο. Είχες απαλλαγή ένα χρόνο από τα διδακτικά σου καθήκοντα, πήγαινε στο διδασκαλείο δωρεάν, χωρίς δίδακτρα και περνούσες την επιμόρφωση, η οποία ουσιαστικά ήταν μεταπτυχιακού επίπεδου. Αποκτούσες μεταπτυχιακό. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης, το περιεχόμενο της επιμόρφωσης ήταν στην αιγίδα των πανεπιστημίων, των παιδαγωγικών ή αντίστοιχα σχολών και αυτό είχε και τη φερεγγιότητα, ας πούμε, της επιμόρφωσης, του περιεχομένου. Αυτό καταργήθηκε και πλέον η επιμόρφωση είναι η ατομική ευθύνη του κάθε, ας πούμε, του κάθε εργαζομένου και εργαζομένης, αν θα προλάβει, αν θα μπορέσει. Είπες τις μαγικές λέξεις. Ναι, η ατομική ευθύνη φυσικά. Οπότε, εκτός από το ότι δεν είναι... Η υποχρεωτική επιμόρφωση θα πρέπει να παρέχεται ισότιμα, άρα να σε απαλλάξει από τα διδακτικά σου καθήκοντα ή να γίνει εντός εργασιακού ωραρίου. Παλιότερα είχε κατακριθεί από το κίνημα ότι παρόλο που δεν δίνονταν απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα για να γίνει η επιμόρφωση, γινόταν σε μέρες που δεν είχε διδακτικά καθήκοντα. Παράδειγμα, από 1 έως 10 Σεπτέμβρη, που οι μαθητές δεν έρχονται στο σχολείο, αλλά οι εκπαιδευτικοί εργάζονται και πηγαίνουμε στα σχολεία τους, ή ας πούμε όταν σχολάνε οι μαθητές για την πρωτοβάθμια από τις 15 Ιούνιου μέχρι τις 21, δηλαδή είχε κατακτηθεί παλιότερα αυτές οι εισαγωγικές επιμορφώσεις των εδιόρυστων, γινόταν σε τέτοια περίοδο. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό, τώρα αυτό το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά οι εκπαιδευτικοί, νομίζω ότι θα το καταλάβετε όμως και όσοι μας ακούνε, είναι ότι έχει απίστευτη αξιολογική εξεταστικοκεντρική, ας πούμε, κατεύθυνση και επιμόρφωση. Δηλαδή, παίρνει σαν δεδομένο ότι θα πρέπει να αξιολογηθείς για την επιμόρφωση που πήρες και ότι, ας πούμε, σίγουρα κάποιοι θα είναι αποτυχημένοι, θα αποτύχουν στην επιμόρφωση αυτή. Θα τους ξεφύγουν οι αναρχικοί. Πώς γίνεται. Αυτό όμως δεν θα αποκαταστήσουν τη φήμη. Αφού δεν είναι υποχρεωτική, όπως λες, Θοδωρή, δεν θα έχει κάποιες κυρώσεις, θα έχει κάτι. Δεν έχει κυρώσεις, αλλά πάρα πολύ εύκολα το Υπουργείο πλασάρει επικοινωνιακά ότι και υποχρεωτική είναι και ότι αν δεν περάσεις θα έχεις προβλήματα κτλ. Είναι, ας πούμε, πολύ κλασικό παράδειγμα για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που δεν συνδέεται αυτή η επιμόρφωση με την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά προσπαθούν να το πλασάρουν ότι συνδέεται. Για την ατομική αξιολόγηση, ας πούμε, βγήκε ο Κόψης, έχει στείλει μια εγκύκλιο βιαστικά στα σχολεία που λέει ότι όποιος δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, στην ατομική αξιολόγηση, δηλαδή όχι την επιμόρφωση, έχει τις τάδε κυρώσεις, ξέρω εγώ, στέρηση μισθού ενός μήνα, δεν θα μπαίνουν τα μικάπα κτλ. Το είπε και η υπουργός αυτό, είναι η Κεραμέως σε συνέντευξη της. Είναι παραπλανητικό όμως, γιατί αυτό μπορεί να έχει κομμάτια αλήθειας, είναι για αυτόν τον εργαζόμενο ο οποίος από αμέλεια δεν θα το κάνει ή επειδή δεν πρόλαβε τις προθεσμίες κτλ. Όταν ένας εργαζόμενος συμμετέχει σε μια νόμιμη απεργία που έχει βγάλει το συνδικάτο του, το σωματείο του, την λεγόμενη απεργία αποχή και απέχει από αυτές τις διαδικασίες με νόμιμο τρόπο, με την απεργία, δεν έχει καμία απολύτως από αυτές τις συνέπειες. Γιατί δεν μπορεί να προκύψει συνέπεια για τη συμμετοχή ενός εργαζομένου σε απεργία. Οπότε, ας πούμε, πλασάρει το Υπουργείο με αυτόν τον τρόπο ότι θα έχεις κυρώσεις άμα δεν συμμετέχεις στην ατομική αξιολόγηση. Όμως αποκρύπτεται το γεγονός ότι αν απέχεις επειδή συμμετέχεις σε απεργία, δεν θα έχεις καμία κύρωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιμόρφωση αυτή τη στιγμή. Ότι πλασάρεται με έναν τρόπο ότι είναι υποχρεωτικό, ότι πρέπει να το κάνουν όλοι είναι διόριστοι και πρέπει να μπουν κτλ. Νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, να μην το μακρύνω. Αυτό που φτιάχνει με αυτή την επιμόρφωση κατά κάποιο τρόπο είναι ότι θέλει να καταστήσει μια πραγματικότητα, μια συνθήκη ελαστικοποίησης της εργασίας ακόμη περισσότερο. Ότι ο εργαζόμενος, το είπατε και πριν που σας άκουγα, ότι θα είναι διαθέσιμος, θα είναι απίκο Κυριακές, να απαντήσει σε μηνύματα στο Viber. Αυτό, να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Αυτή τη στιγμή, γιατί μιλήσαμε και για το πώς μπορούν να κάνουν πράγματα παράνομα. Ένας διευθυντής εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο άλλαξε κατά κάποιο τρόπο, έβγαλε απόφαση κόντρα στον νόμο. Και όταν, ας πούμε, με κινητοποίηση που έγινε από το τομικό σωματείο του ζητήσαμε τα ρέστα ότι πώς γίνεται εσείς να παίρνετε απόφαση που πάει κόντρα σε έναν νόμο. Μας είπε ότι έχει γραπτεί η οδηγία στο WhatsApp. Δηλαδή, είναι πολύ αστείο ώρες-ώρες, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να δικαιολογήσουν και αυτά που πάνε να περάσουν, που είναι που λέμε ότι είναι κόντρα στον νόμο, πώς το κάνει. Και όμως το κάνει. Οπότε, αφού είπαμε τώρα 2-3 πράγματα γι' αυτό, να πω και για το περιεχόμενο κάποια ακόμα, ή θέλετε να μιλήσετε. Ναι, όχι, να πούμε για το περιεχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι για εμάς τώρα που δεν είμαστε στην εκπαίδευση, αλλά φαίνονται κάπως σοκαριστικά αυτά. Ανέκαθεν εμφανίζονται τέτοια στοιχεία, ας πούμε, από πλευράς κάθε Υπουργείου. Δεν ξεχνάμε στις αρχές αυτής της κηδείας, Κεραμέως είχε στείλει μέσω του Υπουργείου κάλεσμα στα σχολεία να συμμετέχουν σε μια αίρεση, σε μια χριστιανική αίρεση, και μετά από τις καταγγελίες το πήρε άρον-άρον πίσω. Αυτή που ήταν και στο «Αφήστε με να ζήσω», το... ενάντια στις αυλώσεις, αν θυμόμαστε καλά. Αυτό ήταν πάλι του ΙΕΠ. Ναι, δεν ήταν του ΙΕΠ, όχι. Αλλά ας πούμε στο ΙΕΠ, εγώ θυμάμαι μια άλλη φορά που είχαμε βγάλει, που είχε σαν προτινόμενα βιβλία για αξιοποίηση στη διδασκαλία σου, βιβλίο για τη σεξουαλικότητα, που περιέγραφε την ομοφιλοφιλία και τον τρασεξουαλισμό σαν παρεκκλήσεις σε ένα κεφάλαιο που ήταν οι ανομαλίες. Αυτό θα θυμάμαι, δηλαδή, ναι. Πούμε, δεν είναι πρωτοφανές σε εμάς που έχουμε εικόνα, οι επιμορφώσεις που μας έρχονται κατά καιρούς. Λοιπόν, το περιεχόμενο είναι εντελώς αντιπιστημονικό. Τα παραδείγματα που δείξατε είναι ξεκάθαρα, ας πούμε. Και εντάξει, είναι ξεφτύλα. Και φαίνεται και από τον τρόπο που πάνε να το κάνουν. Δηλαδή, οι επιμορφωτές έχουν βάλει επιμορφωτές όποιον βρήκαν και όποιον πρόλαβαν. Οι γυμναστές να επιμορφώνουν φιλολόγους. Μια διαδικασία δηλαδή βιαστική του ποδαριού. Με το περιεχόμενο αντιεπιστημονικό, καμία σχέση με παιδαγωγική. Τι εννοείς όποιον πρόλαβαν? Δηλαδή, υπήρχε κάποια προκήρυξη και κάποιοι δήλωσαν συμμετοχή? Ναι, έγινε μια διαδικασία να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικούς σαν επιμορφωτές, και όσοι δήλωσαν, όποιους βρήκαν, για να προλάβουν να το φτιάξουν, να το στήσουν για να ολοκληρωθεί στα χρονικά περιθώρια που θέλουν. Άρα, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Αυτοί οι επιμορφωτές τι κάνουν, δηλαδή αυτοί τα quiz τα καταρτίζουν και οι επιμορφωτές? Γιατί εγώ είδα στις παρουσιάσεις τις γενικές ότι υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου, δηλαδή αναφέρονται ονόματα, που είναι άλλο πράγμα. Όχι, αυτοί είναι που έχουν φτιάξει τα υλικά. Ναι. Οι επιμορφωτές είναι κάνουν μαθήματα. Εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει να γίνουν επιμορφωτές. Δηλαδή, είχε βγει το κάλεσμα και δήλωσαν όποιοι είχαν το ενδιαφέρον να γίνουν επιμορφωτές. Οπότε δεν έχουν ούτε κάποιο. Και η εκπαίδευση που πέρασαν για το ότι θα είναι επιμορφωτές ήταν αντίστοιχο επίπεδου. Και επειδή περιλαμβάνεται σύγχρονη, φυσικά δεν υπάρχει διαζώσεις επαφή. Είναι όλο εξ αποστάσεως. Αλλά θα έχει σύγχρονη εξ αποστάσεως, δηλαδή με τη διάσκεψη, έχει ασύγχρονη μέθοδο να κάνεις εσύ να διαβάζεις και μετά να κάνεις εργασίες και μετά τα τεστ και τα λοιπά. Γι' αυτό έχει τους επιμορφωτές. Πάντως, να πω ότι όπως τα παραδείγματα που βάλατε, πολύ τρανταχτά, ας πούμε, και χαρακτηριστικά για προβληματικούς μαθητές, ας πούμε, δεν υπάρχει μαθητής παιδαγωγικά που θα χαρακτηριστεί προβληματικός. Δηλαδή αυτό είναι ό,τι πιο αντιπαιδαγωγικό. Mm-hmm. Γι' αυτό, ας πούμε, και κάπως ήταν και ένα πολύ. Το χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, ότι δείτε εδώ τι μας βάζουν, ας πούμε. Και είναι χαρακτηριστικό. Οι βιβλιογραφικές αναφορές όλου του υλικού είναι του 80, του 85. Ακόμα και οι αναφορές του σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι βιβλιογραφία του 2000, δηλαδή 23-25 χρόνια πίσω κοντά. Το υλικό όμως δεν είναι παλιό. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτό είναι κάπου, ήταν κάπου έτσι αραχνιασμένο, να το πω έτσι, και επειδή τώρα έχουμε διορισμούς, το στέλνουν στους νεοδιόριστους το υλικό το ίδιο που είχαν οι νεοδιόριστοι του 2005. Όχι, γιατί το 2000 αυτοί που το γράφουν δεν είχαν ανακαλύψει το ίντερνετ. Αποκλείεται να έχει συνταχθεί. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί μπορεί να κάποιος να πει ότι είχαμε. Ότι αυτό ήταν το στόκ. Υλικό. Τώρα το έχει. Απλά η βιβλιογραφική αναφορά στην οποία βασίζεται είναι παμπάλαιοι και αναχρονιστικοί και τα λοιπά. Θοδωρή, δεν βγαίνουν πια τέτοια βιβλία. Σαν αυτά που βγήκαν τη δεκαετία του 90, δεν έχουν ξαναβγεί Στα παιδαγωγικά. Μετά χάλασαν τα παιδαγωγικά. Για εκπαιδευτικούς είναι πολύ βασανιστικό να αναγκαζόμαστε να κάτσουμε να διαβάσουμε αυτό το περιεχόμενο και μετά να κάνουμε και αυτά τα σκοταδιστικά quiz με σκοπό δηλαδή να περάσουν κάποια τεστ. Είναι κυριολεκτικά ένα βασανιστήριο. Και κακώς ίσως εγώ το λέω σκοταδιστικό, γιατί η γνώμη μου, το παράδειγμα με τον διευθυντή που θα πρέπει να επιστρέψει το σχολείο στη φήμη του, αυτό είναι που κάπως εγώ έχω στο μυαλό μου ότι προσπαθεί να περάσει και μέσα στο περιεχόμενο της αυτή τη μόρφωση. Συνδέεται πάρα πολύ και με τους υπόλοιπους νόμους που το κίνημα το εκπαιδευτικό αντιδράσει αυτή τη στιγμή για την περιβόητη αξιολόγηση. Ναι, πώς τη λέμε, τώρα να μείνουμε σε αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πέρα από το ειδικό και αυτά που κεντρίζουν περισσότερο ενδιαφέρον, υπάρχει και ένα γενικότερο πλαίσιο και όλα κάπου εντάσσονται. Αυτό, ας πούμε, χθες έτυχε, επειδή ήμουνα και στην κινητοποίηση έξω από το Μέγαρο, φωνάζαμε ένα σύστημα ότι θέλουν σχολεία, μαγαζιά με γονείς, πελάτες και αμόρφωτα παιδιά. Αυτό θέλουν, να δημιουργούν ένα σχολείο το οποίο θα λειτουργεί ξεκάθαρα σαν, ας πούμε, μια επιχείρηση. Ο διευθυντής θα είναι μανατζαρέος, δεν θα είναι, ας πούμε, παιδαγωγός και θα προσπαθεί να διαχειρίζεται τη σχολική μονάδα σαν επιχείρηση που θα φτιάξει στόχους. Πάρα πολύ τρομακτικό για μένα είναι που βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι θα περάσει η αξιολόγηση και δεν θα χρειάζεται τα παιδιά να πηγαίνουν φροντιστήρια, ενώ την ίδια στιγμή οι εξετάσεις PISA, που είναι κομμάτι της αξιολόγησης του σχολείου, είναι πανελλαδικού τύπου εξετάσεις που θα εφαρμοστούν σταδιακά από την πρώτη δημοτικού σε όλες τις τάξεις. Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε όλα τα παιδιά. Τα σχολεία δηλαδή θα προσπαθούν όχι να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών, όχι να καλύψουν τις ανάγκες του κάθε παιδιού, που είναι διαφορετικές σε κάθε τμήμα, σε κάθε σχολείο, αλλά να πιάνουν τους στόχους που χρειάζεται για να μην κλείσει το σχολείο. Άμα δούμε πώς λειτουργούν τα σχολεία στην Αμερική, στην Αγγλία, που όποια δεν πιάνουν τους στόχους κλείνουν και μετά η φτωχολογία ψάχνει να βρει πού θα στείλει το παιδί του στο σχολείο χιλιόμετρα μακριά, αυτό είναι ο στόχος κατά κάποιο τρόπο και πλέον είναι όλο και πιο φανερός. Δηλαδή, όταν σου βγάζει την επιμόρφωση ότι εμείς πρέπει να έχουμε αυτό το σχολείο που θα έχει την καλή φήμη, που θα έχει τα καλά αποτελέσματα, οι μαθητές που έχουν αναρχική ιδεολογία ή οτιδήποτε άλλο είναι προβληματικοί, πώς θα τους εντάξουμε να είναι και αυτοί μέσα στο ίδιο πλαίσιο με τους υπόλοιπους. Όλο αυτό φτιάχνει τη βιτρίνα του μαγαζιού που θέλουν. Ναι, αυτό που ανέφερε στο Δωρή με τη διοίκηση, εγώ το είδα στις παρουσιάσεις. Και όντως παρουσιάζεται ως διοίκηση, σε παρουσίαση τώρα που γράφει διοίκηση, παρουσιάζεται η διοίκηση μιας επιχείρησης. Που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, ξεκάθαρα. Μα αυτό να πω. Είναι ειρωνικό προφανώς το ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ και χρόνια πάντως υπάρχουν εκθέσεις του ΟΣΑ που μιλάνε για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, που λέει ότι πρέπει να λειτουργούν στα πρότυπα του τάδε παιδαγωγικού συστήματος, εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο για να λειτουργήσει σωστά πάνε και παρακολουθούν πώς λειτουργούν επιχειρήσεις με τις παπαρούνες στην Ολλανδία. Και έτσι θα πρέπει να λειτουργεί και το σχολείο που να πιάνει το στόχο που θα βάζει, δηλαδή να μετατραπεί όλο το δημόσιο σχολείο σε απλά business. Έτσι. Αυτό σημαίνει ένα κάθετο μοντέλο που θα είναι, όπως το καταλαβαίνω, ο διευθυντής, μετά θα είναι τα στελέχη, γιατί αυτό δεν είναι στελέχη εκπαίδευσης, οι αξιολογημένοι και μετά ο δάσκαλος. Πρακτικά, αν μου επιτρέπετε, το μοντέλο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να εξαιρείται από τη λογική της παραγωγικής μονάδας τύπου εταιρείας. Ούτε η υγεία, ούτε το νοσοκομείο, ούτε το πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει καμία περιοχή της ανθρώπινης εμπειρίας που να εξαιρείται από τους νόμους του κέρδους και της αποδοτικότητας. Οπότε, προφανώς, γιατί να εξαιρεθεί το σχολείο από αυτόν τον κανόνα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό που το ανέφερε πριν ο Θάνος μέσα στην επιμόρφωση που έχει, ας πούμε, σε διαγράμματα για τη διοίκηση. Έχει, ας πούμε, κάπου μια πυραμίδα που δείχνει πάνω στην κορυφή της πυραμίδας έχει διοικητικό συμβούλιο. Αυτό είναι στην Αμερική τα σχολεία που είναι σαν τους οικονομικούς κολοσσούς που έχουν τους shareholders, τους μετόχους. Υπάρχει το διοικητικό συμβούλιο το οποίο όταν δεν κάνει και αυτό καλά τη δουλειά του θα αλλάζει ο CEO ή το ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο κτλ. Από κάτω είναι οι διευθυντές σχολείων και από κάτω, τέρμα κάτω, είναι οι εργαζόμενοι. Δηλαδή πλασάρουν την μορφή πώς λειτουργούν τεράστια οικονομικά, εκπαιδευτικά συγκροτήματα της Αμερικής. Και εντάξει, έχει αποδείξει ήδη αυτό το μοντέλο πόσο αποτυχημένο είναι. Δηλαδή στην Αμερική εμφανίζεται αναλφαβητισμός πλέον μετά πάρα πολλά χρόνια σε τεράστια ποσοστά. Εκεί που εφαρμόζονται αυτά, ας πούμε, αυτές οι πολιτικές, αυτό το σχολείο που λειτουργεί. Μάλιστα. να προσθέσω και κάτι τελευταίο μόνο, γιατί ας πούμε έχει αυτό μια εξαίρεση. Όσα θες, καταλαβαίνουμε ότι δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα. Ναι, ναι. Επειδή περνάει στους νεοδιόρους τους αυτή τη στιγμή αυτή η επιμόρφωση και προσπάθει να επιβληθεί, είναι οι νεοδιόρυστοι που όχι απλά δούλεψαν σαν αναπληρώτρες και αναπληρωτές πόσα χρόνια, αλλά είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δούλευαν και πήγαιναν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για να δουλέψουν και να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο. Μετά άλλαξε το σύστημα πρόσληψης με τον νόμο Γαβρόγλου, το λεγόμενο προσυντολόγιο. Αναγκάστηκαν όλοι να βάλουν από την τσέπη τους λεφτά, να αποκτήσουν οποιοδήποτε χαρτί έδινε μόρια, ανεξαρτήτου ας πούμε περιεχομένου. Οπότε αναγκάστηκε όλος ο κόσμος να πληρώνει από την τσέπη του να αποκτήσει τα μόρια μέσω μεταπτυχιακών σεμιναρίων κτλ. Στη συνέχεια, τώρα που τον διόρισε μετά από τις κινητοποιήσεις των αναπληρωτών που αναγκάστηκε να κάνει μονιμοποιήσεις, λέει ότι θα πρέπει να περάσεις από ατομική αξιολόγηση αν θέλεις να είσαι μόνιμος, δηλαδή εκβιαστικά, και τώρα μέσα από την επιμόρφωση σου αποδεικνύει που είναι τόσο με αξιολόγηση και τεστ αν θα την περάσεις ή όχι, αν θα την επιτύχεις ή αν θα αποτύχεις, σου αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι τίποτα αρκετό για να δουλεύεις πια στο δημόσιο σχολείο. Θα πρέπει συνεχώς να τρέχεις ας πούμε δίπλα από το τρένο της εργασίας, μπας και το προλάβεις, και όποιος δεν αντέχει τα πετιέται ας πούμε απ' έξω. Αυτή τη συζήτηση την κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα για την αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι κάτι θα πάει πίσω, και αυτό που θα πάει πίσω είναι το μάθημα. Σωστά. Δηλαδή θα πρέπει εσείς να κάνετε διεκπαιρεωτικό μάθημα 100%. Για να συμπληρώνετε χαρτούρα. Ναι, είναι ας πούμε όπου εφαρμόζονται αυτά τα μοντέλα, οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν διπλάσιο χρόνο μετά το διδακτικό τους ωράριο, άλλο τόσο και παραπάνω, για γραφειοκρατικό στόχο να γράψουν το τι έγινε κάθε μέρα, το πλάνο, το προγραμματισμό, την αξιολόγηση, και όλο αυτό ουσιαστικά δεν ακουμπά καθόλου τις ανάγκες των μαθητών. Δηλαδή δεν έχει κανένα απολύτως στόχο για να καλύψει ανάγκες των μαθητών, των παιδιών, γιατί δεν μπορούν να μπουν και σε κουτάκια στην τελική. Δηλαδή να μπω εγώ και σε μια τέτοια κουβέντα. Δεν μπορεί να μπει σε κουτάκια οι ανάγκες της κάθε τάξης, οι οποίες, παράδειγμα, γιατί όλα αυτά, για ποιο λόγο έρχονται αυτοί οι νόμοι, ας πούμε, της αξιολόγησης που λέει, για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι λέει, ας πούμε, η Κεραμέως, και ότι όλα αυτά έρχονται για να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Το πιο απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε απίστευτα κενά σε προσωπικό στα σχολεία. Όταν έχεις σε μια τάξη μαθητές και αυτοί οι μαθητές δεν έχουν τη στήριξη που χρειάζεται, δεν έχουν την παράλληλη στήριξη, ας πούμε, ένας μαθητής που έχει μια αναπηρία ή μια μαθησιακή δυσκολία, πώς θα βελτιωθεί? Το πρωταρχικό. Μην μιλήσουμε για υλικοτεχνικές υποδομές κτλ. Εντάξει, δεν θα σταματάμε. Για τα κενά, τα οποία η συζήτηση για τα κενά συνεχίζεται. Απ' την άλλη, ακούμε για 25.000 διορισμούς. Δηλαδή είναι στα ισχυρά χαρτιά της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή το πώς οι διορισμοί γίνανε επί των ημερών της. Οι οποίοι είναι οι διορισμοί, ξεχνάνε όλοι να μας πούνε, και η κυβέρνηση αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που κι αυτός καμώνεται ότι μαθουνού το σύστημα έγιναν διορισμοί, ότι αυτός έχει το θετικό πρόσημο που έγιναν διορισμοί, το οποίο σύστημα έφερε πολύ περισσότερες χιλιάδες απολυμένους εργαζομένους από ό,τι μονιμοποίησε, που δεν τους μονιμοποίησε ακόμα, τους κρατάει όμοιρους με εκβιασμό αν αποδεχτούν την ατομική αξιολόγηση θα γίνουν μόνιμοι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δηλαδή, πώς το λες, για παραπάνω αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις κλπ. Γιατί το σύστημα του προσοντολογίου με ένα σωρό φίλτρα, είτε ήταν το παράβολο των 3 ευρώ, είτε ήταν το γεγονός ότι καταποντίζεσαι στη σειρά του πίνακα επειδή δεν έχεις τα κατάλληλα πτυχία, το κατάλληλο αριθμό μορίων κτλ. Είτε ήταν επειδή δεν κλίκαρες κάπου ένα κλικ, ας πούμε, σε μια αίτηση. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι απορριφέντες από τους πίνακες, και σήμερα βγήκαν οι καινούργια προκήρυξη να βγουν καινούργιοι πίνακες. Θα μου το θυμηθείτε ότι μετά, όταν βγουν οι προσωρινοί πίνακες το καλοκαίρι κοντά, θα έχουμε πόσες χιλιάδες απορριφέντες εκπαιδευτικούς από αυτούς τους πίνακες ξανά. Γιατί είναι φτιαγμένο το σύστημα του προσυντολογίου όχι μόνο να σε αναγκάζει να πληρώνεις την τσέπη σου, να κυνηγάς προσόντα, αλλά να φιλτράρει και να φτύνει απ' έξω του ένα σωρό χιλιάδες εργαζομένους. Άρα και πάλι, και που έγιναν οι μονιμοποιήσεις, φέτος έχουμε ρεκόρ προσλήψεων συμβασιούχων. Έχουμε ρεκόρ προσλήψεων αναπληρωτών, παρά το ότι έχουν γίνει 25.000 μόνιμοι διορισμοί. Ναι, κάπως δεν βγαίνουν. Κατάλαβα. Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα σας πω ότι έχω την κούπα σας, είμαι συνδρομητής, και έχω την κούπα σας, γιατί πρέπει το καφέ μου με κούπα Press Project. Έτσι, αυτά. Πάμε να κάνουμε αντικειμενική ενημέρωση και πας εσύ και μας καρφώνεις εδώ πέρα. Για διαφορά. Το δώσαμε κούπα για να μας πει αυτά που θέλουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα αυτό που οι γυμναστές αξιολογούν φιλολόγους. Ναι. Προερχόμενος από οικογένεια γυμναστών, θέλω να πω... Παραλίγο γυμναστής. Και παραλίγο γυμναστής. Ναι. Έλεγε ο πατέρας μου ότι ήταν σε ένα σχολείο γυμναστής στην συνέλευση των καθηγητών. Κάνανε συνέλευση για τους μαθητές και λέγανε τι κάνει ο καθένας και τι ράνει εκεί πέρα. Και έψαχνε, κάθε φορά που λέγανε ένα όνομα, έψαχνε ο γυμναστής, το ρωτάνε τι έγινε και λέει: με συγχωρείτε, τους έχω καθύψος, δεν τους έχω αλφαβητικά. Το περίεργο εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει όλη αυτή η πρεμούρα για την αξιολόγηση. Έχουν δηλαδή αυτή την ρητορική της αριστείας που συνοδεύει κάθε τους κίνηση, που δηλαδή περιγράφει έναν φανταστικό κόσμο στον οποίο έχουμε αυτούς τους αργοκίνητους, ράθυμους, εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να βελτιωθούν. Και στην πραγματικότητα όλα αυτά που γίνονται είναι ενδεικτικά μιας απίθανης προχειρότητας και αμορφωσιάς. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα υλικά τώρα πώς παράγονται. Προφανώς είναι ένα κομμάτι της διαφθοράς που καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση για να αρπάξει ό,τι χρήμα έχει βρεθεί διαθέσιμο και από το οποίο προκύπτει είτε σκόλη ηλικικού, είτε αυτά τα υλικά που βλέπουμε τώρα με τις βιβλιογραφικές παραπομπές του 80, του 85 ή και του 2000, δηλαδή πριν από 20 ή 40 χρόνια αυτά που λέγαν, δεν ξέρω αν και πριν από 20 ή 40 χρόνια δηλαδή θα μπορούσε να εκφράζεται κανείς με αυτόν τον τρόπο, αλλά τέλος πάντων αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτό το παράδοξο ότι ρητορικά υποτίθεται ότι συντάσσεσαι με τον κόσμο της αριστείας, παρουσιάζεις μια εικόνα τρομερής επιτάχυνσης ανθρώπων που παλεύουν για να διακριθούν με συνεχή ενημέρωση. Και το μεταξύ λες, ποια συνεχή ενημέρωση και τι παλεύουν για να ενημερωθούν. Εδώ πέρα αυτά που λες είναι έναν αιώνα πίσω. Η πρόοδος της επιστήμης σε μάρανε με τα υλικά που ντρέπεσαι να τα διαβάσεις. Ναι, νομίζω ότι όλο αυτό... και το λέγαμε και στο κομμάτι για την αξιολόγηση. Κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις, υπάρχουν όλες αυτές οι αποδείξεις. Και από την άλλη πλευρά, αυτό που έχει να προσφέρει η σιωπηρή επανάσταση, μην το χαρακτηρίσω, σιωπηρή αντεπανάσταση ίσως, στην παιδεία είναι το κλισέ του τεμπέλη εκπαιδευτικού. Για το πόσο εργάζεται, για τους τρεις μήνες που έχει άδεια κλπ. Και στα κλισέ ότι αυτοί αρνούνται να αξιολογηθούν. Μόνο να άκουγες λίγο τον Θοδωρή ή οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό που έχει μπει σε αυτό το κυνήγι το αέναο για τα προσόντα και τα πτυχία ώστε να μπορέσει να διοριστεί και να σταματήσει να γυρνάει όλη την Ελλάδα 10 χρόνια ως αναπληρωτής, καταλαβαίνεις το πόσο καταρτισμένο προσωπικό υπάρχει. Αντικρούει προφανώς και στην κουβέντα για τους επιστήμονες που φεύγουν και όλο αυτό το επιστημονικό δυναμικό που παράγεται στα πανεπιστήμια. Οπότε δεν ξέρω, είναι μόνο για μπαρμπαδοκαφενία το να βρίζεις εκπαιδευτικούς ως τεμπέληδες, αλλά για αυτά τα μπαρμπαδοκαφενία πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο που πολιτεύεται, ώστε να μπορούν να βρίζουν εκπαιδευτικούς, να βρίζουν καλλιτέχνες, μετά κάποια στελέχη θα πάνε, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά, να χειροκροτήσουν τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό κατά παραγγελία, σαν να βλέπεις στα τηλεπαιχνίδια, στα talk shows που βγαίνει και ένα μηνυματάκι clap now και ξέρει ο κόσμος να χειροκροτήσει. Οπότε είναι μια πάρα πολύ παραγωγική δουλειά που φαντάζομαι ότι εντάσσεται στα κομματικά καθήκοντα και χαίρομαι που τόσος κόσμος χθες δούλεψε και οι αστυνομικοί που δούλεψαν δέρνοντας τους εκπαιδευτικούς. Αν δεν είσαι σε αυτούς, θα κάνεις μια αίτηση για το Market Pass, γιατί έχουν φτάσει και 120.000 οι αιτήσεις και είναι πολλές και πανηγυρίζουμε και γι' αυτό. Και έτσι αυτή είναι η κατάσταση. Σε αυτούς απευθύνονται. Εμένα θα μου επιτρέψεις να διαχωρίσω τη θέση για τον ωραίο παρπατοκαφενιά. Ναι, γιατί δεν θέλω να είμαι συνένοχος κι εγώ στον ηλικιακό ρατσισμό, στις επιθέσεις στους μπαρμπάδες, τα καφενεία, το Βασίλη Μπισμπίκη και γενικά τον ερωτισμό της μέσης και τρίτης ηλικίας. Προφανώς δεν το λέω με το τέτοιο της ηλικίας. Το λέω με ότι το επίπεδο των επιχειρημάτων για να υποστηρίξει αυτό που γίνεται είναι τέτοιο επίπεδο. Είναι καφενείου όπου κυριαρχούν κλισέ και στερεότυπα που υπάρχουν πολλές δεκαετίες σε μια συγκεκριμένη μερίδα της κοινωνίας. Και στη μερίδα που λέει αυτό το πράγμα για τους εκπαιδευτικούς και στη μερίδα που πιστεύει ότι οι καλλιτέχνες κάνουν το χόμπι τους, π.χ. Μα το βλέπουμε συνέχεια. Ή στη μερίδα που θεωρεί, για να περάσουμε και στο επόμενο θέμα, ότι θα μπορούσε, καλό είναι να ταλαιπωρούνται άνθρωποι στις φυλακές. Όπα. Με βάση τα πολιτικά τους, πιστεύω. Μπορεί να το και να το επιδεικνύει κιόλας. Αν μπορούμε να δούμε το σχετικό βίντεο, έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που θα σας αρέσει και εσάς. Είναι η κυρία Σοφία Νικολάου. Είναι πιο πρόσφατα γνωστή από την τελευταία της επιτυχία «Πώς έκανα τις απευθείας αναθέσεις». Αλλά την είχαμε πρώτο αγαπήσει με την στάση που είχε κρατήσει, την πολύ στεναρή, γιατί είπαμε είναι και ανθεκτική αυτή η άλλη, ναι. Στην υπόθεση Κουφοντίνα. Οπότε πάμε να την ακούσουμε πώς εξηγεί η ίδια τη στάση που κράτησε και μετά θα το σχολιάσουμε παρέα. Κλείτε πάρα πολύ από εμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό για πολλά θέματα. Πρώτον γιατί του σήκωσε το δάχτυλο κάποια στιγμή όταν άρχισε να με εξυβρίζει και απάντησα κι εγώ με το δικό του τρόπο. Αλλά και επειδή ακριβώς έκανα συγκεκριμένη δουλειά στις φυλακές που για αυτόν και για πολλούς άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ ταλαιπώρησαν, θέλετε, ανθρώπους που ήταν δικοί τους, όπως είναι αναρχικοί, συγκεκριμένες κλίκες εκεί μέσα, και με αποκορύφημα φυσικά τον Κουφοντίνα, έχουν αιμονή μαζί μου, αλλά σε αυτή την αιμονή να ξέρετε ότι εγώ θα βγω νικήτρια, γιατί έχω το δίκαιο με το μέρος μου. Καλά τα λέει, νομίζω, Θάνο. Τα λέει με καμάρι. Τα λέει με καμάρι και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εκπροσώπους του κράτους να βάζουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και στην πιο ειλικρινή τους διάσταση, αυτή που και εγώ συμμερίζομαι. Αντί να λέμε μπούρδες περί θεσμών, νομιμότητας και τέτοια, θα λέμε είναι κάποιοι που είναι από εκεί και είναι κάποιοι που είναι από εδώ. Πολύ και γενικώς οι από εδώ βαράνε τους από εκεί. Ζήτω οι από εδώ, κάτω οι από εκεί. Γιατί το εντυπωσιακό στις δηλώσεις της Νικολάου είναι ότι υπερηφανεύεται για το ότι, όπως λέει η ίδια, ταλαιπώρησε τον Κουφοντίνα. Και θα πρέπει να πούμε σε αυτό ότι γενικά δεν είναι λόγος για να υπερηφανεύεσαι το να έχεις ταλαιπωρήσει έναν κρατούμενο. Δηλαδή θα μπορούσες να πεις ότι εγώ υπερασπίστηκα την νομιμότητα. Αυτό θα ήταν λίγο δύσκολο να το πεις με δεδομένο ότι η υπόθεση αυτή έχει κριθεί και έχει δικαιωθεί εκ των υστέρων ο Κουφοντίνας. Δηλαδή, διαβάζω από το δελτίο τύπου των συνηγόρων του που αναφέρεται στην απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Αυτό αποτελείται από προέδρους τριών ανωτάτων δικαστηρίων, Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και από μέλη των δικαστηρίων αυτών και καθηγητές των νομικών σχολών της χώρας, το οποίο έκανε δεκτή την αίτηση του Κουφοντίνα από τις 19 Ιουλίου του 2021 και έκρινε ότι η απόρριψη της προσφυγής του κατά της παράνομης μεταγωγής στο δοκιμό στο Δομοκό με επίκληση αναρμοδιότητας δεν ήταν σύνομη. Η κυρία Νικολάου καταφέρνει να συνδυάζει τις κορώνες εναντίον κρατουμένων με τη διαφθορά, που είναι ένας πολύ καλός, ωραίος, δεξιός συνδυασμός. Είναι ένα μείγμα από κονόμα και τρομερές επικλήσεις στην ηθική, πάρα πολύ φορτισμένα. Λέει το μεταξύ, τσουβαλιάζει τώρα τους αναρχικούς με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει αυτοί που είναι δικοί σας. Γιατί είναι δικοί τους δηλαδή? Ποια έννοια είναι δική τους? Τίποτα, γιατί υποθέτεις ότι αυτοί είναι κάτι πενιντάριδες εκεί πέρα που τα ακούνε αυτά. Οπότε υποθέτεις. Στα λόγια μου. Μπαρμπαδοκαφενείο. Αυτό ήθελα να πω. Ξεκίνησα με μπαρμπαδοκαφενείο, αλλά λέω ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υποθέτεις ότι αυτά θα τα ακούσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα το πολύ ψάξουν το θέμα. Με το που χτυπάς αυτά τα αντανακλαστικά και χτυπάς το νεύρο, δεν πετάγεται ο άλλος. ΣΥΡΙΖΑ, αναρχική Κουφοντίνας. Τι άλλο θέλεις? Τι θέλετε τώρα για τις απευθείας αναθέσεις? Τα λέει αυτά, τα λέει και με καμάρι. Τα έχει ξαναπεί. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει προεκλογική της ομιλία που πάλι το διαφημίζει σε πρώτο ενικό «Είμαι εγώ». Δεν χρησιμοποιεί νομίζω τη λέξη «ταλαιπώρησα». Τα έβαλα με τον Κουφοντίνα. Δηλαδή, αυτό το κάνει με καμάρι. Παιδευόμασταν εμείς καημένοι 2 χρόνια. Και σε υποθέσεις όπως του Βασίλη Δημάκη με την άδεια για να σπουδάσει και κυρίως του Δημήτρη Κουφοντίνα να λέμε για τα προβλήματα στις νομικές αποφάσεις, να μιλάμε π.χ. με την κυρία Κούρτοβικ, να λέμε ότι δεν ισχύει αυτό με την Επίτροπη Μεταγωγών και δώστε το χαρτί του ανθρώπου για να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να βγάζει ανακοινώσεις η Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής και να λέει ότι όλα γίναν σύμφωνα με την νομιμότητα. Και δεν μπορεί ο κάθε κρατούμενος να εκβιάζει τώρα την νομιμότητα, γιατί ποιος είναι αυτός, θέλει να μας εκβιάσει ο τρομοκράτης. Να γράφουν τα παπαγαλάκια για υποστηρικτές τρομοκρατών, που όλοι αυτοί οι χιλιάδες που βγαίναν στον δρόμο ήταν ξαφνικά υποστηρικτές 17 Νοέμβρη, και να συκοφαντούν τον κόσμο που αντιδρούσε σε μια ξεκάθαρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μια ξεκάθαρα εκδικητική μεταχείριση όχι ενός κράτους, μιας οικογένειας απέναντι σε έναν κρατούμενο, ο οποίος είναι κρατούμενος. Αυτό έχει... το έλεγε επίμονα και ορθά η Κούρτοβικ. Η Γιάννα Κούρτοβικ, ότι είναι πολύ σημαντικό για τον νομικό μας πολιτισμό, έστω όσον μας έχει απομείνει, ότι αυτός που διαπράττει ένα έγκλημα συλλαμβάνεται και μετά είναι κρατούμενος. Δεν του συμπεριφερόμαστε ανάλογα με το πώς μας φαίνεται το έγκλημά του. Και εγώ, όποτε έχει τύχει να πάω σε φυλακές, είτε για να παίξω θέατρο, είτε να συμμετάσχω σε μια τέτοια ομάδα που έκανε τέτοιες δραστηριότητες, για οτιδήποτε τέτοιο, δεν ρωτάμε εσύ γιατί είσαι εδώ. Η αντιμετώπιση των κρατουμένων προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος αυτός τιμωρήθηκε για τις πράξεις του και τα δικαιώματα που απολαμβάνει μετά τα απολαμβάνει ως κρατούμενος, ως κάποιος δηλαδή ο οποίος προφανώς, φυσικά, έχει καταδικαστεί για να είναι στη φυλακή. Αυτά τα απλά πράγματα εξηγούσαμε τότε και αυτά πρέπει να ξαναεξηγούμε τώρα, καθώς έχει πια φανεί από την ανακοίνωση αυτή του ΣΔΟΕ για την Νικολάου ότι όντως υπήρχε ένα ζήτημα εκεί πέρα που την... Έτσι, υπερτιμολογήσεις 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Έως και 2 εκατομμυρίων ευρώ, πείτε το πώς θέλετε. Ναι. Ότι το μείγμα αυτό σηκώνω ψηλά τη σημαία του κράτους, της οικογένειας, της ασφάλειας, του δικαίου, της ηθικής, σαν τον Αυλονίτη, και την ίδια στιγμή πάει ρεμούλα σύννεφο, είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς δεν μας είναι και τόσο ξένο. Δεν μας είναι και τόσο ξένο, γιατί αυτό που λέμε Μητσοτάξη ΑΕ είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή σε ρητορικό επίπεδο και δώσ' του Μακεδονία και δώσ' του πατρίδα και δεν ξέρω εγώ τι, και την ίδια στιγμή πάει σύννεφο η Ανδρεοπατσίλα. Και γι' αυτό λέμε τώρα, προφανώς για κάθε άνθρωπο που κατηγορείται ας περιμένουμε να κριθεί. Αλλά μην μας λέει ότι με εκδικούνται επειδή ταλαιπώρησα. Δεν είναι η δουλειά σου να ταλαιπωρείς. Δεν ζητούσαμε βασανιστές. Έχεις μια θεσμική θέση. Ναι. Και οι άνθρωποι που έχουν μια θεσμική θέση, συγγνώμη, θα είναι μόνο αυτό, οφείλουν να συμμορφώνονται σε αυτά τα οποία υπαγορεύει ο νόμος. Η περίπτωση του Κουφοντίνα ήταν μια πολύ ξεκάθαρη περίπτωση στην οποία με περισσή χαρά οι άνθρωποι αυτοί παραβίαζαν την τυπική νομιμότητα, ξέροντας ότι με αυτόν τον τρόπο κολακεύουν την επιθυμία της πρωθυπουργικής οικογένειας και ενός κομματιού της κοινωνίας που αν του έλεγες ότι θα τον βγάλουμε, θα τον κρεμάσουμε και θα τον γδάρουμε τον Κουφοντίνα, θα σου έλεγε πες μου αν θες βοήθεια. Ναι. Και μάλιστα τότε παραβίαζαν με τον Κουφοντίνα τον νόμο που οι ίδιοι πέρασαν φωτογραφικά για τον Κουφοντίνα για να τον πάρουν από τις αγροτικές φυλακές. Δεν ξέρω να το θυμόμαστε αυτό. Ναι, αυτό που λέγαμε, θα λυνόταν πάρα πολύ όλη εκείνη η δήθεν νομική αντιπαράθεση, αν μας το λέγει από τότε η τότε Γενική Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής. Πες, τον ταλαιπωρώ γιατί είναι αυτός, τον ταλαιπωρώ γιατί λέγεται έτσι, τον ταλαιπωρώ γιατί έχει αυτά τα πολιτικά φρονήματα. Να ξέρουμε και να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, γιατί φάγαμε πάρα πολύ χρόνο παίζοντας πίσω από τις λέξεις και γράφονταν διάφορα δημοσιεύματα ότι αυτό κάνουνε και προφανώς δικαιώνονται πανηγυρικά όταν η άλλη το κάνει προεκλογική καμπάνια και όταν έχει δικαιωθεί για αυτή την υπόθεση. Ο Κουφοντίνας, ο Δημάκης τότε δικαιώθηκε με το ότι μετά από μέρες απεργίας πείνας του δόθηκε ξανά αυτό το δικαίωμα. Όχι το προνόμιο, το δικαίωμα. Θα γλιτώναμε πάρα πολύ. Διαβάζαμε τότε για το. Δεν θα λυγίσει το κράτος, ο απειλεί ο Κουφοντίνας και δεν ξέρω εγώ τι, όποιος. Και για το Μιχαλίδη το διαβάζαμε αυτό. Δεν είναι μόνο η κατάσταση του Κουφοντίνα. Για να βγει 2 χρόνια μετά και να πει: ναι, το έκανα εγώ προσωπικά. Δεν είναι δικιά σου δουλειά. Να ξέρουμε το διαχωρισμό. Να λέει ο ένας: εγώ αυτόν θα τον βασανίσω γιατί δεν μου αρέσει αυτά που πιστεύω. Να πούμε κι εμείς: εγώ πιστεύω ότι σε μια δημοκρατία δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Όποιος κι αν είναι. Αν είχαμε δημοκρατία, καλό θα ήταν να μην μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι. Στην πράξη, γι' αυτό λέω ότι είναι αναζωογονητικές τέτοιες δηλώσεις σαν τις κυρίας Νικολάου, διότι επαναφέρουν τα πράγματα στην αληθινή τους διάσταση. Δεν έχει τάχα τώρα, κρύβομαι πίσω από τον νόμο και λέω: παιδιά, εγώ, ο νόμος δεν διαθέτει πάθη. Ο νόμος είναι ο νόμος. Μπορεί να είναι σκληρός, αλλά είναι ο νόμος. Αντί να λέμε τέτοιες βλακίες μεταξύ μας, λέμε ότι υπάρχει στοχοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων και ότι αυτό παίζεται σε ένα παιχνίδι στρατοπέδων. Όπου λες ότι από τη μια μεριά είμαι εγώ, από την άλλη είναι η απέναντι και κάνω ό,τι μου γουστάρει και ό,τι μου επιτρέπεται. Οπότε να ξέρουμε κι εμείς ποιο είναι το παιχνίδι το οποίο παίζουμε. Να ξέρουμε τους κανόνες του παιχνιδιού δηλαδή. Ναι. Για τα υπόλοιπα, εντάξει, μικρός σχολιασμός, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε και θα τα αποκαλύψουμε εδώ πέρα. Το ΣΔΟΕ είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΣΔΟΕ είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πού να πάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλώσει τους αρμούς της εξουσίας, Κωνσταντίνε. Μετά την ΑΔΑΕ, μετά τα ξένα μέσα, μετά το Ευρωκοινοβούλιο με πολιορκητικό κρυό της Σόφη Νέτφελτ, που δεν είναι στην αριστερά αλλά δεν μας νοιάζει, το ΣΔΟΕ είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι επιτέθηκε, απείλησε και με μήνυση τους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ. Και αυτό περνάει έτσι γενικά. Απειλείς κρατικούς υπαλλήλους που κάνουν τη δουλειά τους με μηνύσεις. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση έτσι, καταδίκηση από την κυβέρνηση. Ακόμα ψάχνουν για το αν τους παίρνει να τη βάλουν στα ψηφοδέλτια για να βγει βουλευτής. Γιατί θα βγει. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το πιο εξοργιστικό. Θα βγει. Ναι, και ότι είναι μια συνωμοσία που είναι τα μέλη του ΣΔΟΕ, ένα ρηπαρό δίκτυο δηλαδή ακόμα, που συνωμότησαν με τον Πολάκη και μετά με τον Βαξεβάνη για να βγει το πόρισμα. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Ναι. Θυμόμαστε την απάντησή της, την οποία επανέφερε κιόλας, ότι όταν παλεύεις με τα γουρούνια. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Σκάνδαλα, σκάνδαλα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε. Δεν είναι θα 3 το... και 17. Περίμενε. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας που σας είχα. Περίμενε. Να πάρει, ευχή να πάρει. Μια κουβέντα για τη Θεσσαλονίκη μου. Ωραία, με τη Θεσσαλονίκη. Μια κουβέντα για τη Θεσσαλονίκη μου. Την κούκλα την αγάπη σου. Την κούκλα την αγάπη μου, ναι. Μια κουβέντα για τη Θεσσαλονίκη. Μετά από πολλές αρνητικές αναφορές που έχουν υπάρξει για τη Θεσσαλονίκη, αυτό δεν γίνεται. Αυτό τελειώνει σήμερα. Να μην το πούμε, αυτό τελειώνει σήμερα. Υπερψηφίστηκε χθες και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έγινε ο πρώτος Δήμος που υπερψηφίζει ομόφωνα, μάλιστα, κατά κάποιον περίεργο τρόπο. Τον αγώνα των σπουδαστών, σπουδαστριών, καλλιτεχνικών σχολών και των σωματείων των καλλιτεχνών. Κατατέθηκε από την πόλη ανάποδα τη Δημοτική Παράταξη ψήφισμα. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις από την Λαϊκή Συσπήρωση του ΚΚΕ και ψηφίστηκε ομόφωνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης υποστηρίζει το δίκαιο αγώνα των σπουδαστών, σπουδαστριών, των καλλιτεχνικών σχολών και των σωματείων καλλιτεχνών απέναντι στην απαξίωση και υποτίμηση των σπουδών των παραστατικών τεχνών και την υποβάθμιση της πολιτιστικής παραγωγής. Ζητούμε άμεση τροποποίηση ΠΔΕΛΤΑ, ίδρυση ανώτατου δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος παραστατικών τεχνών, παροχή φοιτητικών δικαιωμάτων στους σπουδαστές, σπουδάστριες καλλιτεχνικών σχολών, δημόσια δωρεάν καλλιτεχνική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Δεν θα σας μαυρίζουμε μόνο την ψυχούλα. Αμπά. Εγώ αν βάζεις παλαμάκια χειροκροτάω. Μην το παίρνεις και ότι αφορά ειδικά τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα τικ που έχω. Με το που ακούω τα παλαμάκια, δηλαδή συμμετέχω κι εγώ. Νουδού δεν έχει Θεσσαλονίκη. Έχει πολλές δεξιές παρατάξεις. Αυτό είναι το παράλογο. Εγώ ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Φιλιά μας λένε εδώ πέρα. Φιλιά, φιλιά. Τι να πούμε κι εμείς. Λοιπόν. Φιλιά στην κούκλα την αγάπη του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν από τις πιο ωραίες εκπομπές που έχουμε κάνει. Δεν ξέρω πώς το καταφέρατε σήμερα. Κάθε φορά βάζετε τον πήχη λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά. Ακόμη πιο ωραία εκπομπή, ακόμη πιο μεγάλη ζεστασιά, ενδιαφέρον, συναρπαστικές συζητήσεις. Αυτή είναι η φάρμα των ζώων. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. πιο όμορφη από την προηγούμενη, πιο άσχημη από την επόμενη. Δεν ξέρω αν είναι καλό σλόγγαν αυτό. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για τις δωρές. Φιλιά.